ateiki mano mielą šiandien. Ir ateiki mano mielas ryjį. Bet šeštadienis praėjo ir sekmadienis nuskrėjo. Mano mielų vis dar nematau. Na palauk, na palauk, dar praeis dienos trys. Na palauk, na palauk, rasi uždarytas duris. Kai aš nuėjau, ilgai stovėjau, prikelt mergelės aš negalėjau. Na tai keturi draugė nuskrėjau, vyra žuvį gaudyti pradėjau. Gaudu dieną, gaudu trys, nepareina per naktis, tai štai koksai nepaprastas žvejys. Na palauk, na palauk, aš pradėsiu žvejau. Palangoj, Dainavoj, ešerius dvikojus vyliau. Mergyte mano, ko tu tyvėjai, gal įsileidus kitą turėjai. Metai dar dviejį bagas išvarė, mielas jau medžioklių pasidarė. Zuikiai rūpi jam šiandien, harį černą ir taip kazdė, ir kaip nuo šitų apsiginti die. Na palauk, na palauk, aš išeisiu medžiok. Gintare, neringoj, zuikiu ar šernų paieško. Neįsileidus kitą tu